Čardak sedi, na čardak napisan prmak. Marinka na čardak sedi, na čardak napisan prmak. Bjela dan, bjela pleteše, ljubovna pesem peše. Bjela dan, bjela pleteše, ljubovna sendeše. Čereno sira sovlačeše, kaluger ispod vrveše, čereno sira sovlačeše. Osprja se, pozasluša se, digna oči zagleda se. Osprja se, pozasluša se, digna oči zagleda se. Kaluger doma produma, mari mari no marinke. Kaluger doma produma, mari mari no marinke. Da znajeh mome, da znajeh, za tvoj tah obosne zemno. Da znajeh mome, da znajeh, za tvoj tah obosne zemno. Kraj vas pominom, predi godine i polovina. Deda bjah, kraj vas pominom, predi godine i polovina. Manastir